no dubtaria, el votaríem, perquè sabria que només 40 lladres serien els que fotríem el calat de ciutadans que cada dia amb alegria despertament havien posat en marxa l'utopia que suposa sobreviure el dia a dia amb l'energia suficient per tal de seguir la corrent. I és que no compres que no podem passar-hi així, totes aquestes coses porten cap al mal camí. Si vols tornar, t'ho puc repetir, que totes aquestes coses porten cap al mal camí. No tot són males notícies, vull o no, donat que hi ha una part de la societat disposada a canviar el món. No senti el cap que les coses han de canviar sine qua non. Han de canviar sine qua non. I som uns quants que cridem. Som uns quants que no volem que això es quedi en cançó. Volem la revolució. I som uns quants que cridem. Som uns quants i sembla que no vulguin currar cap gat. Fer a la gent agafant calés tot arreu, que vostè sap que no són seus. Es podrien salvar milers de vides, construir un hospital, ajudar famílies per tot passar malament, sous de cadets i suficiència monetària per l'educació del nen. Retallant en ensenyança i també en sanitat, polític deixi en pau les primeres necessitats i deixi de dir-nos que de l'ECNI s'extraurà. No es vulgui fer creure que vostè és un puto mag. No tot són males notícies, vull o no, donat que hi ha una part de la societat disposada a canviar el món. Que ho senti al cap que les coses han de canviar sine qua non. Han de canviar sine qua non. I som uns quants que cridem. Som uns quants que no volem que això es quedi en cançó. Volem la revolució. I som uns quants. Han de canviar sine qua non. I som uns quants que cridem. Som uns quants que no volem.